دیگه باید چی کار کنم تا تو به هم نریزی؟ چی کار کنم بفهمی که چقدر برام عزیزی؟ دارم برات میمیرم و حواستم به من نیست، از پیش تو نمیرم و حواستم به من نیست. نمیتونم که به فکر داشتنت نباشم، نمیتونم که باهات مثل غریبه هاشم، آره نمیتونم که بدون تو بگم بخندم، نمیتونم به جز تو به هیچکی دل ببندم. اومدنت به دنیام یه دنیا عاشقم کرد، دیگه نمیشه از من تو رو یه لحظه کم کرد. دارم برات میمیرم و حواستم به من نیست، از پیش تو نمیرم و حواستم به من نیست. نمیتونم که به فکر داشتنت نباشم، نمیتونم که باهات مثل غریبه هاشم، آره نمیتونم که بدون تو بگم بخندم، نمیتونم به جز تو به هیچکی دل ببندم.